पदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका में कहा था तदेतत् ब्रह्मक्षेत्रम विश्वद्रह अग्निनैव देवेषु ब्रह्म अभवत् ब्राह्मणो मनुष्येषु इत्यादि मंत्र था। उसमें हम पहुंचे हुए हैं आत्मानमेव लोकमुपासीत स या आत्मानमेव लोकमुपास्ते नाहस्य कर्म क्षीयते। इस वाक्य को विचार चल रहा था, विचार भी पूरा भी हो गया सिद्धांत की ओर से। तो नाहस्य कर्म क्षीयते जो है ना आत्मानम लोक इति उपासित स या आत्मानमेव लोकमुपास्ते नाहस्य कर्म क्षीयते, इसके ऊपर भर्ती प्रपंच की क्या कहना चाहते हैं वो आगे उनके मत रखते हैं। अपनी ओर से तो हो गया, क्यों कर्माभावादे बोल दिया, आत्मवेत्ता का कर्म ही नहीं होता इसलिए छीण होने का संभावना नहीं है। उनका कहना दूसरे ढंग से, भर्ती प्रबंध दूसरे ढंग से बोलना चाहते हैं, तो उनका मत देते हैं कि हमें कहा आत्मानम इत्यादि केवल ज्ञानात् मुक्ति एवं परतया व्याख्यातम। जो आत्मानमेव लोकमुपासीत स या आत्मानमेव लोकमुपास्ते नाहस्य कर्म क्षीयते इत्यादि जो वाक्य है इसका, आत्मानम इत्यादि केवल ज्ञानात् मुक्ति, केवल ज्ञान मात्र से मुक्ति है, अन्य किसी से मुक्ति नहीं, केवल ज्ञानात् मुक्ति इति एवं परतया व्याख्यातम, इस प्रकार के अर्थ से व्याख्या कर दी गई, ये सिद्धांत मत हो गया। संप्रति अब इदानिम अब भर्तृ प्रपंच तत्र माने उस विषय में, या आत्मानम लोक इतने उपासित या आत्मा स या आत्मानम लोक उपासते न हास्य कर्म क्षीयते, इस वाक्य में भर्तृ प्रपंच व्याख्यानम उत्थापयति। जो भर्तृ प्रपंच है ज्ञान कर्म समुच्चयवादी है, उनके मत में उनका मत अब रहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस वाक्य को, फिर क्या बोलना चाहते हैं ये है। दस और दस की टिप्पणी है, नौ और दस की, नौ में कहा वाक्यम इत्यादि वाक्यम आत्मानम इत्यादि वाक्यम यही है, और तत्र माने वाक्य है, इस वाक्य में भर्तृ प्रपंच का जो मत है वो रखना चाहते हैं। माने सिद्धांत मत तो केवल आत्मज्ञान से मुक्त है ये बता दिया, भर्तृ प्रपंच क्यों कर्माभावात कर्म है ही नहीं उसमें ये बता दिया, वहां नाश्य कर्म क्षीयते का अर्थ करते हुए भाष्यकार ने कहा कर्माभावात है, वह नित्यानुवाद बोला था, कर्म हो ही नहीं, है ही नहीं वहां, ये तो कर्माभाव नित्य ही था उसी का न क्षीयते करके बोल दिया, पहले से ही कर्म का अभाव है वहां ज्ञानी का। भर्ती प्रपंच क्या कहते हैं, कहते हैं स्वात्मलोक उपासक, जो आत्मलोक उपासना करने वाला व्यक्ति है, आत्मा ही लोक आत्मानुलोक आत्मलोक है, लोक अलग नहीं आत्मा अलग है, जैसे स्वर्ग आदि लोक है उसी प्रकार स्वर्ग एवं लोक स्वर्ग लोक, स्वर्ग और लोक दो भिन्न नहीं है, वैसे यहां आत्मा और लोक दो भिन्न नहीं है। आत्मान स्वात्मलोक उपासक विदुषो, माने विज्ञानी का भरत प्रबंध कहते हैं आत्मलोक उपासक जो ज्ञानी है उसका विद्या संयोगात कर्म ही न क्षीयते, कर्माभाव होता है अर्थ नहीं है, कर्म इसलिए छिड़ने होता है वहां ज्ञान का संबंध है, ज्ञान के संबंध होने के कारण कर्म छिड़ नहीं होता, ये कारण है। विद्या संयोगा जो आत्मलोक उपासक होगा उसका विद्या संयोगात मान ज्ञान के समुच्चय है ना, कर्म ज्ञान कर्म समुच्चय वाली है, तो ज्ञान के समुच्चय होने के कारण कर्म एव न छीयते इति अपरे वर्णयन्ति, यानी भारतीय प्रबंध लोग ऐसा व्याख्या करते हैं। आगे तन न करके निषेध करेंगे, आगे अपरे वर्णयन्ति। और लोक शब्दार्थम से लोक शब्द का अर्थ क्या करते हैं वो, यहां तो आत्मैव लोक आत्मलोक ऐसे सिद्धांत में है, जो आत्मा वही लोक है, क्यों पूर्व में सोम लोकम अदृष्ट आया हुआ है, अपना आत्मा को न जान कर आया हुआ है वाक्य में पहले, तो लोक शब्दार्थम से कर्म समवायनम द्विधा परिकल्पयन्ति किलः कहा। और लोक शब्द का अर्थ दो प्रकार का लोक की कल्पना करते हो, कर्म समवायी कर्म संबंधी लोक, कर्म से प्राप्त होने वाले लोग ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान वाले हैं, वो उनमें कर्म भी है, तो कर्म से संवाय माने संबंधी लोग, दो प्रकार के लोग की कल्पना भी करते हैं कहा। लोक शब्दार्थम जो आत्मा इतने लोक उपासित ऐसा है ना, तो लोक शब्द का अर्थ क्या करते वहां कहते हैं कर्म समवायिनम माने कर्म संबंधिनम, कर्म संबंधी द्विधा परिकल्प दो प्रकार के लोक की कल्पना करते हैं। किला करके भाष्यकार लगाते हैं अरुचि दिखाते हैं, उनकी मानसिक कल्पना है, श्रुति में ऐसे सिद्ध नहीं है कहना चाहते हैं किला शब्द के द्वारा। दो नंबर के कर्म समवा, एक नंबर कर्म समवायिनम माना ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलम, माने ज्ञान कर्म जो समुच्चय का अनुष्ठान का फल, दो प्रकार के लोक होता है, एक तो हिरण्यगर्भ लोक प्रसिद्ध है और दूसरा अव्याकृत लोक ऊपर वाला लोक, ऐसा बोलना चाहते हैं। कैसे? एको व्याकृतावस्था, एक व्याकृत अवस्था में है, नाम रूप लगा हुआ हिरण्यगर्भ लोक है, ज्ञान कर्म दोनों समुच्चय उपासना करके कर्म करने से हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति, व्याकृतावस्था है, नाम रूप युक्त है, वो व्याकृत अवस्था वाला लोक है, एक हो दो में से एक लोक यह है व्याकृत अवस्था। कर्माश्रय कर्म का, कर्म के द्वारा साध्य है, वो कर्मफल का आश्रय है, कर्म के द्वारा साध्य है, कर्मफल का आश्रय हिरण्यगर्भ है वो लोक, लोक माने हिरण्यगर्भ ही लोक कहा वहां, हिरण्यगर्भाख्य कर्म से प्राप्त है इसलिए हिरण्यगर्भ कहा, उसका नाम हिरण्यगर्भ। तम कर्म समवायिनम जो कर्म संबंधी लोक है हिरण्यगर्भ लोक, व्याकृत अवस्था में है वो, लोकम व्याकृतम वो जो व्याकृत है, परिछिन्न व्याकृत माने परिछिन्नम, परिछिन्न है या उपासते माने ऐसे उपासना करता है, आत्मानम इत उपास ऐसे आत्मा की उपासना करता है, कर्म सहित आत्मा की उपासना करता है। तस्य किला, यहां भी किला वही भाष्यकार अरुचि दिखाने के लगाते उसके, परिछिन्न कर्मात्मदर्शिन तस्य, वो जो परिचिन्न कर्म को आत्मा समझने वाला, कर्मों में आत्मरूप हो रखा है उसका, परिचिन्न कर्मात्मदर्शी ना जो परिचिन्न कर्म आत्म दृष्टा है, कर्म क्षीयते उसका कर्म नाश हो जाएगा, हिरण्य गर्भ की उपासना करने वाले के कर्म नाश हो जाएगा, क्यों पुनरावृत्ति है उसका। तमेव कर्म समवायिनम, वही जो कर्म समवायी था हिरण्य गर्भ लोक, हिरण्य गर्भ था कर्म संबंधी, तमेव उसी को ही लोकम अव्याकृतावस्थम कारणोपम आपाद्य, उसको अव्याकृत अवस्था में प्राप्त करके, माने कार्य जो होता है कारण से अभिन्न होता है यह समझना, जैसे सोने के जेवर को सुवर्ण रूप से प्राप्त करना, कारण रूप से जानना, अव्याकृत अवस्था में जाना। तमेव कर्म साधन जो हिरण्य गर्भ ज्ञान कर्म समुच्चय से प्राप्त फल वाला लोक है, उसी हिरण्य गर्भ को कर्म संवाहिनम जो कर्म संबंधी है उसका लोक, अब वही लोक को अव्याकृत वास्तव अव्याकृत अवस्था में पहुंचना, देखना यह अव्याकृत है माने कारण रूप है ऐसा समझना, कारण रूपम आपाद्य कारण रूप से निश्चय करके यद उपासते उसी को उपासना करेगा, अव्याकृत की उपासना करेगा, नए कार्य जो होता है कारण से अभिन्न होता है तो अव्याकृत है, अव्याकृत से हिरण्य गर्भ होना है उपासते। तस्य अपरिछिन्न कर्मात्मदर्शिन, वहां अपरिछिन्न कर्मात्मदर्शी हो गया, अभी पहले परिछिन्न दिखता था अब अपरिछिन्न कारण में गया, अपरिछिन्न कर्मात्मदर्शी हो उसका दर्शित्वात ऐसे देखने वाला होने से तस्य कर्म न क्षीयते, इसलिए उसका कर्म क्षीण नहीं होता, पहले वाला हिरण्यगर्भ भाव में रहेगा तब तो कर्म क्षीण हो जाएगा, किंतु उसका कारण जो अव्याकृत में पहुंचता है माने कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होता ये समझता है, अव्याकृत में पहुंचता है कारण भाव में देखता है तो उसका फिर कर्म क्षीण नहीं होता, वहां तो कर्म अपरिछिन्न हो गया आत्मरूपी हो गया, यह है ये उनका कहना है। टिप्पणियां हैं दो से लेकर के पांच छह तक है, दो में कहा एको व्याकृतावस्था कहा था, क्या है वो कार्यावस्था, जहिरण्य गर्भ है ज्ञान कर्म समुच्चय का फल, क्यों ज्ञान के साथ समुच्चय होने के कारण कर्म क्षीण नहीं होता ये कहा, किंतु वहां भी दो प्रकार करके कर्म क्षीण नहीं होगा कारण अवस्था में जाने पर बोलना चाहते हैं, व्याकृतावस्था का अर्थ कर दिया कार्यावस्था, कार्यावस्था में है। और तीन में कहा कर्माश्रय में ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान साध्य, ज्ञान कर्म समुच्चय का अनुष्ठान से साध्य कौन है हिरण्य गर्भ, वही कर्माश्रय करके बोला, माने कर्माश्रय का अर्थ कर्म फलाश्रय ऐसा अर्थ करने से अर्थ कर जाएगा हिरण्य गर्भ है वो। आगे चार व्याकृतम कहा था ना, नाम रूप अभिव्यक्तम, हिरण्यगर्भ नाम रूप से अभिव्यक्त है, व्याकृत अवस्था है वो, उसके जो उपासना परिच्छिन्न की उपासना करता है तस्य किल परिच्छिन्न कर्मात्मदर्शन कर्म क्षेत्र, उसका कर्म तो फल भोग करके नाश हो जाएगा, सीढ़े पुण्य मर्दल को विषति हो जाएगा बाद में। मान व्याकृत अवस्था की उपासना करेगा कर्म सहित तो उसके कर्म तो नष्ट हो जाएगा, फल नष्ट हो जाएगा। आगे कहते हैं तम एव पाज में कहा व्याकृत अवस्था में, वो जो व्याकृत अवस्था में हिरण्यगर्भ जो ज्ञान और कर्म के समुच्चय का फल स्वरूप है हिरण्यगर्भ है, वही व्याकृत को ही कर्म समवायनम जो कर्म के द्वारा साध्य है, जो कर्म के संबंध रखने वाला लोकम उस लोक माने हिरण्यगर्भ ही लोक है वो, उसको अव्याकृतावस्थम कारण रूप आपाद्य है का अव्याकृत अवस्था कारण रूप को प्राप्त करके छह नंबर टिप्पण में कहते हैं कारण रूप निश्चित। अरे बाबा कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त होता नहीं, कारण ही है वो, वहां उस दृष्टि में पहुंचाना, पहुंचने पर अकर्म नाश नहीं होगा उसका, क्यों एक रूप अपरिच्छिन्न रूप हो गया, एक रूप हो गया, ये बोलना चाहते हैं तो उसका कर्म क्षीण नहीं होता कहा, टीका से स्पष्ट हो जाएगा। टीका से देखें आत्मलोकोपासक कर्माभावे कथम तत् अक्षयवाच युक्ति आशंक सिद्धांत की ओर से शंका कर दिया जाए भर्ती प्रबंध के ऊपर कि आत्मलोकोपासक का कर्म ही नहीं रहता जब, फिर उसके छह कहना कैसे। आत्मलोक उपासक कर्माभावे जब कर्म ही नहीं उसके पास आत्मलोक उपासक का, तो आत्मरूप में है वो कर्म ही नहीं, तो स्थिति में कथम तद अक्षयवाच युक्ति, फिर उसका अक्षय कथन कैसे होगा, माने कर्म क्षीण ही नहीं होता करके बोल रहे हैं भरत प्रपंच। ज्ञान कर्म समुचे उपासक का ज्ञान के कारण कर्म का नाश ही नहीं होता, ये कहते कर्म क्षय क्यों अक्षय कसन कैसे कहा, ये सिद्धांत की ओर से शंका है। आत्मलोक उपासक से कर्माभावे जब आत्मलोक उपासक के कोई कर्म ही नहीं है, फिर कर्माभाव कथम तद अक्षय वाचक कर्म क्षीण नहीं होता जो कहा आपने, कर्म ही बना क्षीयते का कैसे ये संगति लगेगी, अक्षय कर्म का अक्षय कैसे, क्षय होना है कर्म ही नहीं है तो कर्म का अक्षय कैसे रहेगा जब है ही नहीं, तो शंका सिद्धांत की तरफ से कर दी तो उत्तर देते हो वाचो युक्ति का है ना ग्यारह की टिप्पणी यहां मैंने बच्चों युक्त तो वाणी कैसे संगति, जब कर्म ही नहीं है फिर वहां कर्म न क्षीयते का ना कैसे कहोगे, तो वो कहते हैं कर्माभावस्य असिद्धिम अभिसंधाय, कर्माभाव असिद्ध है, आत्मोपासक का भी कर्म है अग्निहोत्र आदि कर्म करना पड़ेगा उसको, यावत जीवित अग्निहोत्र आत्मज्ञान होने अग्निहोत्र थोड़ी छूटेगा, तो अग्निहोत्र ज्ञान के बाद नहीं छूटता, क्यों जीवन भर करना है उसको, यावत जीवित अग्निहोत्र हुआ कर्म है ये कहना चाहते हैं भरत प्रवर्तन, यही है कर्माभाव से असिद्धिम अभिसंधाय, कर्म के अभाव जो है असिद्धि ऐसे मन में रख करके कर्म साध्यम लोकम व्याकृत अव्याकृत रूपेण मेहनत, कर्म साध्य लोग दो प्रकार का होता है, कर्म का अभाव तो होने से था क्यों यावत जीवित अग्निहोत्र है, ज्ञान कभी भी हो 10 साल 20 साल 50 साल कभी हो किंतु कर्म कब तक करना है, जब तक जीवन है आयु है तो वो तो रहेगा ही, तो कर्माभाव भाव से असिद्धिम असत्य, सिद्धांत ने कहा ज्ञानी का कर्म ही नहीं है फिर कर्म का अक्षय कैसे कहोगे, तो कहते नहीं कर्म का भाव असिद्ध है ये मन में रखकर कर्म साध्यम लोकम व्याकृत अव्याकृत पर धनत का, कर्म साध्य जो लोग है कर्म से साध्य लोग, एक व्याकृत अवस्था वाला लोक है एक अव्याकृत वाला, एक हिरण्य गर्भ है एक अव्याकृत है, दो प्रकार है, एक कार्यावस्था है एक कारणावस्था है, ऐसा बोलना चाहते हैं कर्म साध्य है दोनों, कर्म से साध्य तो हिरण्यगर भी होगा किंतु उस हिरण्यगर कार्य को कारण से अतिरिक्त नहीं समझा वह अव्याकृत पहुंच गया, ऐसा मानना चाहते हैं। सात की टिप्पणी में कहते हैं कर्म साध्यम सूत्रोपास्ति सहितम यत नित्यादि कर्म साध्य तत्साध्यम कहते हैं, सूत्र की उपासना हो रही है हिरण्यगर की उपासना हो रही है, आत्मा इत्य उपासित मानी किसी की उपासना हिरण्यगर्भ की, हिरण्यगर्भ की उपासना है, सूत्रोपास्ति सहित सूत्र मानी हिरण्यगर्भ होता है, सूत्रोपास्ति सहित हम या नित्यादि कर्म, नित्यादि कर्म तो रहेगा ही उसको, चाहे आत्म उपासना करे किसी की करे, नित्य कर्म यावत जीवन जब तक जीवन है तब तक करना है रहेगा, ये कहना चाहते हैं, किंतु सिद्धांत कहेंगे नित्य कर्म यावत जीवन किसके लिए, अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं, सिद्धांत ऐसे तर्क देंगे, किंतु ये कहते हैं कोई भी कुछ कहा नहीं है सबके लिए है यावत जीवन अग्निहोत्र, तो नित्य आदि कर्म सहित है वो कहते साध्यम माने आत्मोपासना हिरण्यगर्भ उपासना ही नित्य कर्म जो होते हैं उसके द्वारा साध्य हिरण्यगर्भ होता है वो लोकम फलम ये लोक फल होता है कहा। अच्छा आगे टीका में कहते हैं औत्प्रेक्ष के अच्छा भाष्य में कहा था लोक शब्दार्थम च कर्म समवायन द्विधा परिकल्पित किला कहा लोक शब्द का अर्थ कर्म के संबंधी लोक शब्द का अर्थ दो प्रकार कल्पना करते हैं किला शब्द से कहा तो टीकाकार बोलते हैं औत्प्रेक्ष की कल्पना न तो श्रौती थी उत्तम किला युति उत्तम भाष्यकार ने किला शब्द का प्रयोग कर दिया क्यों कहते मनमानी कल्पना है श्रुति संबंधी कल्पना नहीं है ये कहने किला लगा दिया शब्द भाष्यकार ने कहा यही है औत्प्रेक्ष की कल्पना माने श्रुति मूलक नहीं है कल्पना तो औत्प्रेक्ष माने उत्प्रेक्षा पूर्वक कल्पना है न तो श्रौती श्रुति संबंधी नहीं यदि वक्तुम किला युति उत्तम कहा आठ की टिप्पणी है तर्क मूलिका ये कल्पना तर्क मूलिका है तर्क इसके मूल में तर्क है श्रुति नहीं है खाली तर्क से बोल रहे हैं युक्ति से कह रहे हैं बात ये कह रहे हैं। अच्छा तत्र आद्यम लोक शब्दार्थम अनुद्यत तत् उपासक दोषमाह उनमें दो प्रकार के जो लोक शब्द है उनके मत में एक व्याकृत एक अव्याकृत ऐसा करते हैं तो उसमें पहला वाला जो लोक शब्द है हिरण्यगर्भ वह उसमें दोष दिखाते हैं लोक शब्दार्थ मानते लोक शब्द का अनुवाद कर तद उपासक से दोष महा जो हिरण्यगर्भ उपासक के दोष बताते हैं उसका कर्म क्षीण हो जाता है ये कहना है ये कहना है वो भक्ति प्रपंच का नौ की टिप्पणी में कहा द्वयोर मध्य तत्र माने द्वयोर मध्य तम ये दोनों में से एक बताना है आगे टीका में कहते हैं एक का एको अव्याकृतावस्था कर्माश्रयो एक व्याकृत अवस्था में है कर्म संबंधी है वो लोक है हिरण्यगर्भ आख्य जिसका नाम हिरण्यगर्भ बोलते हैं। अच्छा तम कर्म समवायन लोकम व्याकृतम उस लोक के परिचिन्नम या उपासते ऐसे परिचिन्न लोक की जो उपास हिरण्यगर्भ की जो उपासना करता है कर्म तो कर रहा अग्निहोत्रादि कर्म सहित है तस्य किल परिचिन्न कर्मात्मदर्शिना परिचिन्न कर्म का साध्य को अपना स्वरूप मान रहा है वो उसका कर्म क्षीयते उसका कर्म नाश हो जाता है ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं परिचिन्न कर्मात्मा मैंने तत्साध्य व्याकृता अवस्था कर्म परिचिन्न कर्मात्मा ऐसा भाष्य में उसका अर्थ है कर्म साध्य माने व्याकृत अवस्था वही है परिचिन्न आत्मा कर्म साध्य व्याकृत अवस्था हिरण्य गर्भ अवस्था दस की टिप्पणी है ज्ञान कर्म समुच्चय साध्य केवल कर्म साध्य नहीं है हिरण्य गर्भ प्राप्त होने के कर्म और उपासना दोनों साध्य है ऐसा साध्य है वो व्याकृत अवस्था लोक वही हिरण्य गर्भ ही लोक है ग्यारह में कहा हिरण्य गर्भ लोक माने हिरण्य गर्भ तस्मिन अहंग्रोपासक से थी अब उसमें जो अहंग्रोपासना कर रहा है ना उसका कर्म क्षीण हो जाता है क्यों हिरण्य गर्भ स्वयं आगे क्षीण होने वाला है इसलिए यह भी क्षीण हो जाएगा यह स्थिति है उसका कर्म नाश होता है कहा किल शब्दस्तु पूर्ववत किल शब्द पहले जैसा ही है पहले जैसे कहा था तर्क मूली का कल्पना है श्रुति संबंधी कल्पना नहीं कहने के भाष्यकार ने किल दिया अभी भी द्वारा किला आया यही कहा। आगे टीका है द्वितीय लोक शब्दार्थम और द्वितीयम लोक शब्द द्वितीय लोक शब्द है अव्याकृत अवस्था माने उसी को कारण भाव में जाना है हिरण्य गर्भ को ही कारण रूप में देखना जैसे घट को मृतिका रूप में देखना माने अपरिच्छिन्न भाव में जाना देखना यही है द्वितीयम लोक शब्दार्थम दो प्रकार के लोक में एक लोक तो ये हिरण्य गर्भ है उसका कर्म क्षीण हो जाता है हिरण्य गर्भ के कर्म से उपासना जो करेगा उसका कर्म क्षीण क्यों हिरण्य गर्भ स्वयं आगे जा करके माने आयु पूरी होने पर समाप्त तो होने वाला है इसलिए उसका कर्म नाश होता है। द्वितीयम लोक शब्दार्थ अनुद्य द्वितीय जो लोक शब्दार्थ है अव्याकृत अवस्था में जाना उसके कारण रूप में जाना तो तद उपासक से लाभों दर्शित जो द्वितीय लोक शब्द का उपासना करेगा माने अव्याकृत का उसको लाभ दिखाते हैं भारतीय प्रपंच ऐसा दिखाते हैं कहा तमेव का तमेव कर्म सब है वही हिरण्य गर्भ घटी है घट दृष्टि से देखने में परिचिन्न दृष्टि होती है मृतिका दृष्टि में जाने में अपरिचिन्न दृष्टि हो जाती है इसी प्रकार तमेव कहा कर्म समवायन जो कर्म संबंधी है वही जो हिरण्य गर्भ लोक है ज्ञान कर्म समुच्चय के द्वारा प्राप्त लोक है उसी को हिरण्य गर्भ को अव्याकृतावस्थम कारण रूपम आपाद्य अव्याकृत अवस्था जो कारण रूप को सिद्ध करके, अरे कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त होता नहीं है, कारण ही है, ऐसा प्राप्त करा करके। यस्तु उपास्य, ऐसी उपासना करता है, अव्याकृति की उपासना करेगा, अव्याकृति रूप से उपासना करेगा, करेगा यही हिरण्यगर्भ की, किंतु कारण रूप से देख करके चिंतन करेगा। तो तस्य अपरिछिन्न कर्मात्मदर्शित्वात्, ये परिछिन्न कर्मात्मदर्शी नहीं हुआ, अभी अपरिछिन्न कर्मात्मदर्शी हो गया, अपरिछिन्न भाव में पहुंच गया होने से तस्य कर्म न क्षीयते, उसका नाश नहीं होना है अव्याकृत का, इसलिए कर्म न क्षीयते, ऐसा भरती प्रभु कहते हैं। ये कहा ठीक है, कहते हैं कैसे वो व्याकृत को अव्याकृत में कैसा देखना, तब कहते हैं यथा कुंडल आदेर, जैसे कुंडल आदि होते हो ना, कुंडल कान में पहनते हैं ना, कुंडल बोलते हैं, यथा कुंडल आदेर अंतर बहिर अन्वेषण, भीतर बाहर अन्वेषण करने पर क्या मिलेगा, सुवर्ण मिलेगा, सोना ही है वो, सुवर्ण ही है। कुंडल तो नाम रूप मात्र है, बाचार विकारो नामध्यम वृत्ति आदि सत्य वाली बात है। यथा कुंडल आदेर अंतर बहिर अन्वेषण, भीतर बाहर जब देखने पर विचार करने पर, सुवर्णातिरिक्त रूपम अनुपलम्भात, सुवर्ण से अतिरिक्त रूप नहीं मिलता कुंडल का, उस जब भीतर बाहर टटोलेंगे देखेंगे विचार करेंगे तो सुवर्ण से अतिरिक्त रूप है ही नहीं कुंडल का। तद्रूपेण नित्यत्वम, माने सुवर्ण रूप से नित्य माना जाता है कुंडल को, किस रूप से, कुंडल रूप से अनित्य होने पर की उत्पत्ति होता है, विनाश होता, गला दिया तो सोना बन गया, फिर बना दिया तो कुंडल बन गया, फिर गलाएंगे सोना हो जाएगा, तो कुंडल रूप से तो वो अनित्य है, किंतु उस रूप से नित्य है, किस रूप से, सुवर्ण रूप से। तद्रूपेण अस्य नित्यत्व, माने कुंडल से तद्रूपेण कारण रूपेण सुवर्ण रूपेण नित्यत्व। 13-12 की टिप्पणी में कहते हैं यदा कुंडलादि उत्पद्यते विनश्यति, जिस काल में कुंडलादि की उत्पत्ति होगी अथवा विनाश होता हो, विनश्यति तदा, तब कनकम तो तथा तिष्ठ, कनक माने सुवर्ण तो वैसे ही रहता है, चाहे वो सुवर्ण माने कुंडल नाश हो जाए तब भी सुवर्ण रहेगा, कुंडल उत्पन्न हो जाए तभी सुवर्ण रहेगा, तथा तिष्ठति तद नित्य, इस अंश में नित्य कहा। यद्यपि वेदांत में सुवर्ण भी नित्य नहीं है, किंतु कार्य को देखने की, कार्य की अपेक्षा कारण को नित्य माना गया, यह स्थिति है, तन्नित्यम देखा। आगे टीका में कहते हैं तथा कर्म साध्यम हिरण्यगर्भाद, जो सुवर्ण का दृष्टांत दिया कुंडल का सुवर्ण, इसी प्रकार तथा उसी प्रकार कर्म साध्यम हिरण्यगर्भादि लोकम, जो कर्म साध्य है हिरण्यगर्भाद, जो ज्ञान कर्म समुच्चय अनुशान से सिद्ध है लोकम, कार्यत्वाद वो कार्य हिरण्यगर्भ, कार्य और अव्याकृतम कारणमेव, वो हिरण्यगर्भ जो अव्याकृत कारण ही है, जैसे कुंडल सुवर्ण ही है ऐसा जानना समझना, इस प्रकार हिरण्यगर्भ अव्याकृत है, कारण है, ये व्याकृत है अव्याकृत है, कारणमेव इति अंगीकृत्य, उसी हिरण्यगर्भ को कारण रूप में देखना है, वही हिरण्यगर्भ। यह तस्मिन् अहम बुद्धिया उपास्य, उसमें अव्याकृत में, वो हिरण्यगर्भ में अव्याकृत रूप से जो अहम ग्रह उपासना करता है, जो उपासक करता हो, तस्य उपासकस्य, ऐसे उपासक का अपरिछिन्न कर्म साध्य लोक आत्मा उपासकत्वात्, अपरिछिन्न कर्म साध्य जो लोक है आत्मा, उसका उपासक हो गया वो, होने से ब्रह्मवित्वम कर्मित्वम जगत रह, कर्म भी कर रहा माने ब्रह्मवित्व भी बन जाएगा, कर्मित्व क्या है, नित्य निमित्त कर्म का, नित्य कर्म कर रहा है, दोनों घट जाता है उसमें, ब्रह्मित्व भी घट जाएगा, ब्रह्मित्व भी घटेगा और कर्मित्व भी घटेगा, दोनों घट जाता है भगवती। एक कहा घटते तस्य खलु आत्मैव कर्म, उसके जो कर्म है ना आत्मरूपी हो गया है, अपरिछिन्न अवस्था में पहुंचने पर कर्म अतिरिक्त रहा नहीं, अब पहले भेद दृष्टि में कर्म अलग था, आत्मा अलग था, अभी अवैध दृष्टि में पहुंचा है, अव्यक्त भाव में है, ये कहते हैं तस्य खलु आत्मैव कर्म, अब तो कर्म जो है आत्मरूपी हो गया है, तेन तस्य न क्षीयते, आत्मरूपी हो गया कर्म, इसलिए कर्म का क्षीण होता ही नहीं है, जैसे कुंडल सुवर्ण रूप हो जाता है, तो कुंडल का नाश नहीं होता उस काल में, जब कुंडल रूप में आता है तो नाश हो जाता है, इस प्रकार यहां कर्म जो है आत्मरूपी हो गया, इसलिए कर्म ही न क्षीयते जो कहा था वैसे प्रति, यही है ये कहा उन्होंने। यह पुनः अद्वैत अवस्था उपास्ते, जो अद्वैत अवस्था अव्याकृत अवस्था उसकी उपासना करता है, पाते तस्य आत्मैव कर्मवती, उसके जो कर्म है ना आत्मरूपी हो जाता है, आत्मा से अतिरिक्त अपरिचिन्न अवस्था में है वो कर्मवती। इति ही भर्तृप्रपंच उक्तम इत्यर्थ, भर्तृप्रपंच यही कहा है ये बता दिया। टिप्पणियां हैं 13 है ना, 13-14 दो हैं। 13 में कहते हैं अपरिचिन्न कर्म साध्यो अव्याकृता वस्तो लोक, अपरिचिन्न कर्म के द्वारा साध्य क्या अव्याकृत लोक यही है। तस्मिन अहंग्रोपासकत्व, और अहिरण्य गर्भात्मक ब्रह्मित्व, उसमें जो अहंग्रोपासक है ना वो अहंग्रोपासना कर रहा अव्याकृत में कर रहा है, वो अहिरण्य गर्भ गर्भात्मक है, अहिरण्य गर्भात्मक ब्रह्मित्व, हिरण्य गर्भ ब्रह्मित्व नहीं है वो, अहिरण्य गर्भात्मक, अहिरण्य गर्भात्मक ब्रह्मत्व का, हिरण्य गर्भ ब्रह्म नहीं है वो, ब्रह्मवित्व नहीं है, माने अहिरण्य गर्भ रूप ब्रह्म रूप ब्रह्मवित्ता है वो, माने प्रकृति को पहुंचा हुआ है, ये अर्थ है उसका। अच्छा ये बता दिया, आगे 14 भी है ना, नहीं वो तो आगे है 14 तो आगे ठीक है आगे। आत्मानम इत्यादि समुच्चय परम इति प्राप्तम पक्षम प्रत्याह, आत्मानम एव लोकों पास्ते या आत्मानम एव लोकों पास्ते नाश्य कर्म क्षीयते, इसको समुच्चय परक अर्थ किया था भर्ति प्रबंधित, आत्मानम एव लोकों पास्ते का अर्थ समुच्चय परक कहा था, ज्ञान कर्म समुच्चय परक हिरण्यगर्भ में कहा, उसका खंडन करते हैं अब सिद्धांत दिया, यही कहा पूर्व में जो हिरण्यगर्भ का कथन भर्ती प्रपंच का कथन था उसका खंडन करते हैं। क्या आत्मानम इत्यादि समुच्चय परम इति प्राप्तम पक्षम, पूर्व पक्ष प्राप्त था ये आत्मानम इत्येव लोकोपवासित, आत्मानम लोकोपवासते नहास्य कर्म क्षेत्र वाक्य चल रहा था, इसी में उनका कहना ऐसा था, उसका उनका कहना था कि दो लोक होते हैं, आत्मलोक दो होते हैं, ये हिरण्यगर्भ लोक अव्याकृत लोक, ऐसा कहा था, और उसका खंडन करते हैं सिद्धांति कहते हैं। आत्मानम इत्यादि समुच्चय परम, ये समुच्चय परक है, ज्ञान कर्म समुच्चय परक है, ये भरत प्रपंच ने कहा था प्राप्तम पक्षम प्रत्यह भवति कहवास्य भवति इयम शोभना कल्पना, ये सुंदर कल्पना है आपकी, ये दो प्रकार के लोक की कल्पना करना और कर्म नाश नहीं होता कहना बहुत सुंदर कल्पना आपकी है। न तो श्रौति किंतु श्रुति संबंधी नहीं, ये कल्पना आपके केवल तर्कमूली का कल्पना है, ये ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है किंतु श्रुति मूलक नहीं है, श्रुति तो ऐसा नहीं मानती है। आत्मा में लोकों पास ही तमें जब प्रकरण लेके आते हैं और सोमलोकम शब्द पूर्व में मिलता है, ऐसी स्थिति अस्मा देव आत्मा ने लोकों पास ही था ना, वह पहले यह आएगा कि अस्मा देव आत्मा, वो तो यह है यहां ये वाक्य है, अथ यो हवा अस्मात् लोकात् सोमलोकम अदृष्ट्वा प्रैति स एवं अविदितो न भुनक्ति, ऐसा शब्द पूर्व में है, वहां सोमलोकम शब्द है, वहां से चलना पड़ेगा यह आत्मारंभ एव लोकम वासित के लिए, सिद्धांत कहना चाहते हैं। एक सिद्धांत कह रहे भवती यम शोभना कल्पना न तो श्रवती, ये सुंदर कल्पना है आपकी, मनगणंत कल्पना है, अच्छी बात है, ऊपर ऊपर से अच्छी लगती है किंतु श्रुति संबंधी नहीं है। जब श्रुति को देखते हैं तो पूर्व में सोमलोकम शब्द आया हुआ, यहां आत्मा आत्मानम एव लोकम, यहां यहां आत्मलोक है, पहले सो शब्द था उसके स्थान पर आत्म शब्द का प्रयोग किया गया, माने श्रुति को जो प्रकरण जब देखते हैं यही कहते हैं, प्रकरण क्या बोलता है स्वलोक शब्द न, पूर्व में स्वलोक शब्द आया था कहां, अथ यो हवा अस्माद लोकात् सोमलोकम अदृष्टा प्रहृति स एनम अविदितो न भुनक्ति, ऐसा पूर्व में वाक्य था, स्थिति है। सोलोक शब्द न प्रकृतस्य, आत्मालोक को सोलोक शब्द से प्रकरण लिया, यहां पहले सोमलोकम कहा था अभी आत्मानम लोक बोल रहे हैं, सोलोक शब्द न प्रकृतस्य परमात्मनो, सोलोक शब्द से जो प्रकृत है परमात्मा, क्यों स्व का शब्द आत्मा होता है, आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन चार अर्थ होता है स्व शब्द का, सोम ज्ञाति धनाख्याम सूत्र में चार अर्थ बताया हुआ है, तो ये चार में से यहां स्व का अर्थ आत्मा स्वयं, कभी अपने पुत्र को भी स्व शब्द से बोला जाता है, कभी धन को भी बोला जाता है, कभी भाई बंधु ज्ञाति को भी बोला जाता है, आत्मा आत्मीय और धन और ज्ञाता ज्ञाति ज्ञाति ये चार होते हैं स्व शब्द का अर्थ है स्व करें आत्मा स्वलोकम अदृष्टवान आत्मलोक को जाने बिना इस तरह से जाता है तो आत्मा इसकी रक्षा नहीं करता। ये बोला था पहले स्वलोकम शब्द था ये भाष्यकार कहते हैं स्वलोक शब्द प्रकृत्यश स्वलोक शब्द यह प्रकरण है शुरू में स्वलोकम आया था यहां प्रकृत्यश परमात्मनो अभिहितत्व वही परमात्मा को आत्मा शब्द के द्वारा कथन किया है आत्मानम लोकम उपासित हुआ पहले स्वलोकम शब्द था अभी आत्मानम लोक उपासित हुआ स्वलोकम इति प्रस्तुत्य स्वलोकम शब्द पूर्व में है और उसको प्रकरण लाकर प्रसंग से स्वशब्दम विहाय यहां लोक शब्द पूर्व में भी यहां भी है अब स्वशब्द को छोड़ दिया यहां यहां क्या किया आत्मा शब्द को ग्रहण कर दिया पूर्व में स्वशब्द था उसको अभी छोड़ दिया है यहां श्रुति है अब यह आत्मानम आत्मा शब्द आ गया तो स्वशब्दम विहाय आत्मा शब्द प्रक्षेपेण श्रुति आत्मक्षेप शब्द का प्रक्षेप करती है आत्मा शब्द को रखती है यहां आत्मानम लोक वहां स्वलोकम था यहां आत्मानम लोक लोक शब्द दोनों में है प्रक्षेपण पुनः तस्यैव उसी जो स्वलोक शब्द से कहा था ना उसी को ही तस्यैव प्रतिनिर्देशात उसी का ही निर्देश किया जो स्वलोकम का ही अर्थ निर्देश किया किसके द्वारा आत्मा शब्द के द्वारा पूर्व में स्वलोकम बोला था या आत्मा लोक तो लोक ही है विशेषण बदल दिया वहां कहा था स्वम यहां कहा आत्मा तो उसी का ही कथन कर रहा है यहां इसलिए आत्मानम लोकम उपासित थी यहां पर आत्मानम लोकम उपासित हो गया वहां स्वलोकम अदृष्ट हुआ था यहां आत्मानुलोक उपासित हो गया माने स्व के स्थान पर आत्मा शब्द को रख दिया है कितना है प्रसंग यही है यहां तत्र कर्म समवायिक लोक कल्पनाया अनवसर्व इस स्थिति में जब यहां पर फिर कर्म समवायी लोग हिरण्यगर्भ लोग अव्याकृत लोग की कल्पना के अवसर ही नहीं है यहां प्रकरण चल रहा आत्मा के प्रकरण चल रहा है इसलिए इसके तो अवसर ही नहीं है किनका कर्म समवायी लोग जो हिरण्यगर्भ हो चाहे अव्याकृत हो व्याकृत अव्याकृत लोग के प्रसंग ही नहीं आता एक भाष्यकार एक नंबर टिप्पणी कर्मानुष्ठान फलभूत सूत्राख्य लोक कल्पना आया कहा कर्म के अनुष्ठान फलभूत जो सूत्र नामक लोक है ना हिरण्यगर्भ नाम लोक उसकी कल्पना का यहां अवसर नहीं है कि वहां स्वम शब्द पूर्व में था स्व शब्द अपने में प्रयुक्त होता अन्यत्र प्रयुक्त होता नहीं किसी लोक में स्व को बोलेंगे नहीं अन्य को बोलेंगे नहीं स्व से अपने को बोला जाता है तो वो प्रकरण ला करके आत्मा शब्द बोला है इसलिए यहां हिरण्यगर्भादि लोक की कल्पना की अवसर ही नहीं है ये भाष्यकार कह रहे ठीक है देखें स्वरूपत्वाभावे हेतु आह ये श्रुति मूलक कल्पना नहीं है केवल उत्प्रेक्ष है मनगणंत कल्पना है ये प्रतिबद्ध कल्पना इसमें कारण बताते हैं क्यों यह प्रकरण जब देखते हैं तो स्वलोक शब्द से आरंभ हुआ है पूर्व में स्वलोक अदृष्ट आप रहती सहय अभी तो भुनती है पूर्व में शब्द था तो यही है एक भाष्य कहा स्वलोक शब्द न प्रकृत स्वलोक शब्द से प्रकरण चलाया तस्य परमात्मा जो परमात्मा स्वलोक पर परमात्मा है वहां उसका अभी तत्व उसी का यह कथन है आत्मानुलोक तब उसी का कथन है कैसे दिखाते हैं स्वलोकम अदृष्टवा इत्यत्र पूर्व में स्वलोकम अदृष्टवा यह शब्द है इसी कंडिका में इत्यत्र स्वलोक शब्द है ना परस्य प्रकृत से वहां स्वलोक शब्द से परमात्मा प्रकृत है क्या है तो हिरण्यगर्भादि नहीं है प्रकृत परमात्मा है परस्य प्रकृत जो प्रकृत है परमात्मा पंद्रह की टिप्पणी में कहते हैं परस्य माने कर्म फल भूत लोक व्यावृत्त है कर्म फल भूत लोग जो है हिरण्यगर्भ लोक अव्याकृत लोक उसके व्यावृत्ति के लिए उसे पृथक करने के लिए स्व शब्दार्थ विशेषण है ना स्व शब्द विशेषण लगा दिया लोक का लोक तो हिरण्यगर्भ भी लोक है किंतु उसके उसे व्यावृत्ति करने के लिए स्व शब्द लगाया हुआ है ये कहा स्व शब्दार्थ विशेषण है ना स्व शब्द का अर्थ विशेषण के द्वारा लोक शब्दार्थ से लोक शब्द का अर्थ अभी हिरण्यगर्भ नहीं ले सकते क्यों स्व विशेषण लगा हुआ है परमात्मा लोग ही लेना पड़ेगा विशेषतया लोक शब्द यहां विशेष्य बना हुआ है स्वलोकम में और स्वम बना हुआ है विशेषण लोक शब्द विशेष्य है किसके पृथक करने के लिए हिरण्यगर्भवादी लोक के पृथक करने के लिए विशेषतया संबंध दर्शनादेश संबंध देखने से कहा ऐसा आगे कहते हैं स्वलोकम अदृष्टा इत्यत्र श्लोक स्वलोक शब्द न परस्य प्रकृत आत्मानमेव इत्यत्र और आत्मानमेव इत्यत्र यहां अभी वर्तमान में आत्मानमेव लोकोपासित यहां पर इत्यत्र प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया परिहारार्थम उक्तत्वात् प्रकृति का त्याग अप्रकृति का ग्रहण न हो, इसके लिए यहां फिर आत्म शब्द से कह दिया। जो स्वलोक से कहा था उसका आत्मलोक, स्व के स्थान पर आत्मा का प्रयोग कर दिया, लोक तो लोक ही है, आत्मा भी अन्यत्र प्रयोग नहीं होता, आत्मा इसी के लिए प्रयोग होता है, यही है। तो पर यही है प्रकृति का हान न हो, माने स्वलोक शब्द से कहा हुआ है, परमात्मा का प्रकरण का त्याग न हो और अपरकृत जो हिरण्यगर्भ आदि का ग्रहण न हो, इसके लिए आप विशेषण लगा दिया है, पहले स्व था अभी आत्मा। उक्तत्व न अत्र लोक द्वैविध्य कल्पना युक्ता है, इसलिए यहां दो प्रकार की लोक की कल्पना करना ठीक नहीं है, जो हिरण्य भरती प्रबंध जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, ये कहा। सोलह के टिप्पणी, अत्र माने वाक्य, इस वाक्य में माने आत्मानुभूपासित सया आत्मानुभलोक उपासते नहास्य कर्म क्षेत्र, इस वाक्य में हिरण्य गर्भ लोक आदि की कल्पना करना ठीक नहीं, जो स्व शब्द पूर्व प्रयुक्त है, स्व शब्द हिरण्य गर्भ आदि लोग प्रयुक्त होता नहीं, तो वो उसको छोड़कर अभी आत्मशब्द ग्रहण कर दिया, आत्मशब्द यही प्रयोग होगा, अन्य लोग के लिए आत्मशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे ठीक है, लोक शब्द है ना, अत्र परमात्मा परिग्रह यत्वंतर महा, यहां लोक शब्द के द्वारा परमात्मा का ही ग्रहण होगा, हिरण्यगर्भ आदि का ग्रहण नहीं होगा, इसमें अन्य हेतु भी देते हैं। सोमलोकम इति कहा, सोमलोकम इति प्रस्तुत्य, पूर्व में सोमलोकम अदृष्टवा में सोमलोक सोलोक शब्द आया है, प्रकरण लाकर स्वशब्दम विहाय, अब यहां पर स्वशब्द को छोड़ करके आत्म शब्द को प्रयोग कर दिया, यहां भी लोक तो लोक ही है, वहां सोमलोक में आत्मलोक में आत्मानुलोक उपासित, स्वशब्दम विहाय स्वशब्द को छोड़ त्याग कर आत्म शब्द प्रक्षेपेण, आत्म शब्द को रखा है यहां रख करके, पुनः तस्य प्रतिदेश, फिर उसी का ही निर्देश किया है, पूर्व का ही बात बता रहे स्वलोक की निर्देशात, आत्मानुलोक उपासित आत्मान में लोग उपवासित कहा हुआ है, इसलिए हिरण्यगर्भ आदि लोग आना संभव नहीं कहा, ये हेतु है। ठीक है, यथा लोकस्य स्वशब्दार्थ विशेषणम तथा आत्मान इत्यत्र स्वशब्द पर्याय, स्वशब्द पर्याय आत्म शब्दार्थस्य विशेषण दृश्यते, न च कर्म फलस्य मुख्यम मुख्यात्मत्वम अतो लोक शब्दो अत्र परमात्मा ही वैत्यर्थ, ये कहते हैं सिद्धांत कह रहे हैं, यथा लोक शब्द श्लोक स्वशब्द स्वशब्दार्थ विशेषण, जैसे लोक शब्द का स्वशब्द का अर्थ आत्मा होता है, विशेषण था पूर्व में सोमलोक में दृष्टवा, शोक शब्द का मान स्वशब्द का जो अर्थ है वो विशेषण है, लोक शब्द के अर्थ में स्वशब्द का अर्थ विशेषण है, स्वशब्द का अर्थ आत्मा यह है विशेष, तथा आत्मान इतर, अब आत्मान में लोकवासित आया हुआ अभी यहां भी, तथा आत्मान इतर इस वाक्य में स्वशब्द पर्याय, स्वशब्द का पर्यायवाचक शब्द है, आत्मा बोलो स्व बोलो एक ही होता है, जैसे घट कलश पर्यायवाचक है, घट शब्द बोलो कलश शब्द बोलो एक ही होता है, इसी प्रकार स्वशब्द से बोलो तो आत्म शब्द से बोलो एक ही है, स्वशब्द का जो पर्यायवाचक शब्द है आत्मशब्द, आत्मशब्द अर्थस्य आत्मशब्द का अर्थ स्वयं होता है, यहां तस्य विशेषण दृश्यते, माने लोक शब्द का विशेषण, तस्य माने लोक शब्द से विशेषण दृश्यते, लोक शब्द का विशेषण दिखाई पड़ता है, वहां लोक शब्द का अर्थ पूर्व में स्व शब्द था और यहां उसी के जो पर्यायवाचक शब्द आत्मशब्द है उस लोक शब्द का विशेषण दिखाई दे रहा है, तस्य माने लोक शब्द से विशेषण दृश्यते आत्मशब्द, यही है। न तो कर्म फल से, जो कर्म का फल वाला कौन, हिरण्य गर्भ अथवा अव्याकृत, यह आना संभव है, यहां आत्मानुमित लोक इतने उपासित न तो कर्म फल से मुख्यम आत्मत्वम, जो कर्म का फल है ना हिरण्य गर्भ आदि, मुख्य आत्मा नहीं है, गौण कभी कभी आत्मशब्द प्रयोग कर दिया जाता है, गौण आत्मा है, मुख्य आत्मा नहीं है, मुख्य आत्मा तो यही है मुख्यम आत्मत्व कहा। कर्मफल से बारह की टिप्पणी है ना इधर, सूत्र से कर्म का फल क्या, सूत्र आत्मा हिरण्य गर्भ वो मुख्य आत्मा नहीं, अतो लोक शब्दो अत्र परमात्मा ही, इसलिए यहां लोक शब्द जो आत्मा ही, आत्मा एवं लोक आत्मान में लोक उपासित में आया हुआ लोक शब्द जो है परमात्मा ही है, हिरण्यगर्भादि नहीं है, परमात्मा ही वैत्यर्थ कहा। प्रकरणाद विशेषणाच सिद्धम अर्थम दर्शयति, एक तो प्रकरण से भी यहां पर आत्मा ही मान स्वशब्द का प्रकरण चल रहा है सोमलोक में दृष्टवा, और दूसरी बात विशेषण क्या है, वह स्व या आत्मा एक ही चीज है। प्रकरणाद विशेषणाच, प्रकरण से भी देखते हैं अथवा विशेष, दोनों हेतु है, क्या सिद्ध होता है, लोक शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है, हिरण्यगर्भादि नहीं होते, यही कहा। तत्र यही कहा टिप्पणी, तेरह की टिप्पणी पहले, हेतुभ्याम परमात्मा ने लोक शब्दार्थे चेते सती तत्र का अर्थ, माने दो हेतु के द्वारा, एक तो प्रकरण हेतु है और दूसरा विशेषण है, स्व शब्द विशेषण लोक का पहले स्व शब्द है स्वमलोकम अदृष्ट, और यहां आत्मा विशेषण है। तो हिरण्यगर्भादि में मुख्य आत्मा तो होता नहीं है, तत्र एक तत्र का अर्थ हेतु ध्यान, दो हेतु दिया प्रकरण प्रमाण और विशेषण, ये दोनों हेतु से परमात्मा ने लोक शब्द अर्थ थे सती, परमात्मा ही में ही लोक शब्द का अर्थ सिद्ध होने से होने पर एक कहा। तो तत्र इत्यादि का अर्थ तत्र कर्म समवाय लोक कल्पनाया अनवसर एवं, अब कोई अवसर ही प्राप्त ही नहीं, था नहीं प्राप्त नहीं कहा। ठीक है, परस्य लोक शब्दार्थ तो हेतुंद्र वहां, या लोक शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ये तो आत्मान लोक उपवासित में हिरण्यगर्भादि नहीं परमात्मा ही है, इसमें अन्य हेतु भी देते हैं भाष्यकार तर्क देते हैं अन्य, परे रच केवल विद्या विषय विशेषात, आगे जब चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे वहां परेड़ा अग्रे आगे भविष्य में जो चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में केवल विद्या या विषय, केवल विद्या का ही विषय होगा वहां, कर्मादि को छूता ही नहीं ऐसे वाक्य आएंगे, केवल विद्या विषय, विद्या का ही विषय होगा, कौन होगा ज्ञान का विषय, केवल आत्मा विद्या विषय न, क्या बोलते हैं वहां किम प्रजया करिष्यामो यशाम नोयम आत्मा एम लोक, हम प्रजा से क्या करेंगे, कर्म से क्या करेंगे, हाँ, और वित्त से क्या करेंगे, विद्या से उपासना से क्या कर लेंगे हम, हमको इस लोक नहीं चाहिए, हमारा लोक तो अयम ऐसाम नो नो माने अस्माकम, जिन हम लोगों का ऐसाम नो, जिन हम लोगों का क्या है अयम लोक, या आत्मा ही हमारा लोक है अयम लोक, हमारा लोक तो यह है, प्रजा साध्य लोग हमारा होता तो प्रजा से हम कुछ काम लेते, इस लोक की इच्छा होती तो प्रजा साध्य लोग इस लोक होता है वो नहीं, पुत्रेण अयम लोग हो जाइए नान्य कर्म नान्य कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, तीन लोग जीतने के साथ यदि इस लोक को जीतना है यही रहना है भविष्य, पुत्र रूप से पैदा होना पड़ेगा तब इस लोक को जीतेगा वो, और यदि स्वर्गलोक जीतना है तो कर्म के द्वारा, कर्मणा पितृलोक, पितृलोक बाद स्वर्गलोक, और विद्या या देवलोक उपासना से देवलोक बाद ब्रह्मलोक आदि, यही है फल। किंतु यहां वाक्य आएगा आगे चतुर्थ अध्याय में, परे रच हमारे चतुर्थ अध्याय में ऐसे वाक्य आने वाला है, केवल विद्या विषय ना, कोई अन्य विषय नहीं, केवल विद्या का विषय, माने ज्ञान का विषय जहां आएगा, केवल ज्ञान का विषय में विषय के द्वारा, विशेषणात विशेषण होने से यह आत्मा विशेषण हो जाता है, कैसा किम प्रजया करिष्याम, वाक्य है वहां का चतुर्थ अध्याय वाक्य आएगा, प्रजया किम करिष्याम, हम प्रजा लेकर के क्या कर लेंगे, किम प्रजया करिष्याम हो ऐसा नो, जिन हम लोगों का नो माने न आदेश हुआ है यार, न निषेधार्थ में नहीं, षष्ठी का बहुवचन, बहुवचन से वचन सौ, जिन हम लोगों का ऐसा है, जिन हमारा अयम आत्मा अयम लोक, हमारा आत्मा तो ये है, अयम प्रत्यक्ष सिद्ध है, ये है हमारा आत्मा, ये प्रजासाध्य लोग हमारे आत्मा नहीं है, हम क्या करेंगे प्रजा से, यदि प्रजासाध्य लोग हमारा होता तो हम उसके लिए प्रजा उत्पन्न करते, यदि बड़े कर्म साध्य लोग हमारा होता हम उसके लिए प्रयत्न करते, वो हमारा नहीं है, हमारा लोग तो यह है अयम आत्मा, अयम आत्मा, अयम आत्मा अयम लोक है, यही आत्मा यही लोक हमारा है, यही हमारा लोक है, आत्मा ही हमारा लोक है, यही हमारा लोक है, बाकी लोग हमारे नहीं है, ऐसा ज्ञान परक वाक्य ऐसा बोलता है, आगे बोलेगा आगे वाक्य आएगा कहा, परे रच दो नंबर की पड़ी है ना, एक नंबर की पड़ी छूट गई थी क्या, नहीं हो गया, दो नंबर षष्ठे कहते, देखो ये बृहदारण्यक में दो तरह से चलते हैं, कभी कभी उपनिषद क्रम से बोल देते हैं, कभी कभी माने बृहदारण्य क्रम से बोलते हैं, या बृहदारण्य क्रम से षष्ठ अध्याय होता है, या उपनिषद क्रम से जो चतुर्थ अध्याय आएगा, क्यों दो अध्याय पहले हो चुका है, पहले हो चुका है, माने वहां निषेक से लेकर के माने मशान तक की चर्चा हो चुकी है, गर्भाधान से लेकर के मशान तक की चर्चा पहले वाले दो अध्याय में हो चुके हैं, जिसको पवर के ब्राह्मण बोलते हैं, उसमें हो चुका है, वो तो कर्मकांड का विषय था, इसलिए भाष्यकार ने भाष्य नहीं लिखा, उसमें दो अध्याय छोड़ करके भाष्य लिखते हैं, या षष्ठे माने हम जिसको पढ़ रहे चतुर्थे समझ रहा, वृद्धारण्य क्रम से छठे अध्याय होना है उसका चतुर्थ को कहते हैं षष्ठे कहा यहां, वृद्धारण्य क्रम से है ये, उपनिषद क्रम से चतुर्थ अध्याय बनना है, चार चार बाईस में आएगा ये। सभा ये महान अज आत्मा इत्यादि यहां वाक्य आएगा, योयम विज्ञान व इत्यादि वाक्य शुरू होगा इसमें, इत्यादि विद्या प्रकट, ये तो विद्या का ही प्रकट होगा, सभा ये महान आत्मा इत्यादि जो आएगा, सभा ये महान अज आत्मा योयम विज्ञान व इत्यादि जो वाक्य है इनमें, विद्या प्रकटे येषाम नोयम आत्मा, येषाम नो जिन हम लोगों का, येषाम विशेषण हम लोगों का, जिन हम लोगों का, न षष्ठी का बहुवचन है ये, जिन हम लोगों का, अयम आत्मा अयम लोग, हमारी तो ये आत्मा है और ये लोग है, हम उन प्रजाओं को लेकर के क्या करेंगे, हमारा लोग नहीं है, प्रजा साध्य लोग हमारा नहीं, कर्म साध्य लोग हमारा नहीं, उपासना साध्य लोग हमारा नहीं, हमारा लोग तो आत्मलोक है, ऐसा बोलते हैं। यदि केवल विद्या विषय परिणात्मना, केवल विद्या का जो विषय परमात्मा है, लोक शब्दार्थस्य, वहां लोक शब्द आएगा, वहां अयम लोक बोल रहे, अयम आत्मा अयम लोक, लोक शब्द का अर्थ केवल परमात्मा ही है, वह विद्या का विषय में है, वो कर्म के विषय में नहीं है, उपासना के विषय में नहीं है, लोक शब्दार्थस्य कर्मफल लोक व्यावृत्त्यर्थम विशेषणार्थ, कर्मफल के कर्मफल वाला जो लोक है, हिरण्यगर्भादि लोक है, स्वर्ग आदि लोक, उसे व्यावृत्ति के लिए पृथक करने के लिए विशेषणात्, वहां विशेषण लगाया है, क्या विशेषण है, अयम आत्मा ऐसा हम लोग, अयम आत्मा अयम लोग, हमारे लोग ये है, प्रजा साध्य आदि लोग हमारा नहीं है, ऐसा कहा है विशेषणार्थ। विशेषतया अन्वय करणा, विशेष रूप से वहां अन्वय करने के लोग को विशेष बनाया है आत्मा का, किसका, आत्मा का, यहां भी वैसे समझना, जैसे वहां आएगा वैसे यहां भी, वैसे यहां भी आत्मा इतने लोगों को आशित, ऐसे यहां विशेषण है आत्मा, लोग है विशेष, ऐसे अत्रापि माने अश्विन वाक्य, अभी ये जो वाक्य हमारा चल रहा है कौन, आत्मा न लोगों को आशित, इस वाक्य में भी परमात्मा ही वो लोग, यहां लोक शब्द का अर्थ परमात्मा ही, क्यों चतुर्थ अध्याय में जाकर के लोक शब्द का अर्थ परमात्मा ही आता है, क्यों वहां केवल विद्या का विषय है, अन्य कोई नहीं, ज्ञान के विषय प्रकरण में आया लोक शब्द वहां, इसलिए यहां भी वैसे करना पड़ेगा, एक कहा अन्यथा पूर्वापर विरोध, नहीं तो पूर्वापर विरोध होगा, यहां लोक शब्द का हिरण्य गर्भ लेना और वहां जाकर के आत्मलोक लेना, पूर्वापर का विरोध होगा, और संदिग्ध से वाक्य से साथ निर्णयो भवती, यदि न्यायम द्योते चाहता, क्योंकि कहा है मीमांसा में जय मिली जी ने सूत्र बना दिया है, संदिग्ध संदिग्ध से वाक्य से साथ, अब यहां लोक शब्द था क्या करना है, हिरण्य गर्भ लेना है या आत्मलोक लेना, संदेह बन गया तो वाक्य शेष से इसका अर्थ सिद्ध हो जाएगा, वह जाना आगे चतुर्थ पढ़ना, और वहां पर लोक शब्द का अर्थ केवल ज्ञान के विषय में है, वो आत्मा ही है तो यहां भी आत्मा लेना, संदिग्ध वाक्य शेषार्थ, ऐसा संदिग्ध हेतु वाक्य शेषार्थ, संदिग्ध होने पर वाक्य शेष अर्थ आएगा, वह रुके नहीं रहना, या संदिग्ध हो रहा हो यदि ये लोक शब्द का अर्थ आत्मा लेना है या हिरण्य गर्भ लेना है वो, तो वाक्य शेष स्पष्ट हो जाएगा आत्मा ही लेना है, चौ शब्द कह दिया, तो ये कहते हैं आगे परेण च केवल विद्या विषयेण विशेषणात् किम प्रजया करिष्यामो येषाम नोयम आत्मा अयम लोक इति, दो नंबर की टिप्पणी है ना, तीन नंबर की किम प्रजया, ये नंबर दे दिया चार चार बाईस में है, यह इति पुत्र कर्म अपर विद्या कृतेभ्यो, तीन तीन लोग जीतने के तीन साधन बताया हूं पहले, पुत्रेण अयम लोको जय्या, यदि इसी लोक को जीतना है आगे भविष्य में यही रहने की इच्छा है तो पुत्र रूप से पैदा होने पड़ेगा, इस शरीर से तो अब बूढ़े हो गए जाना है, छोड़ना है ये शरीर, छोड़ना है यदि यही रहने की इच्छा है, यही लोक जीतना है तो पुत्र रूप से पैदा होने पड़ेगा, पुत्रेण अयम लोको जय्या, अन्य अन्य कोई साधन नहीं है इस लोक को जीतने का, मनुष्य बनना पड़ेगा तुम्हें, पुत्र रूप से होना पड़ेगा, और कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, ये तीन लोक की प्राप्ति तीन साधन, ये कहा है, ये कह रहे हैं, ये बता दिया, आ कहते हैं किम प्रजा इत्यादि हो गया, पुत्र कर्म अपर विद्या कृतभ्यो लोकेभ्यो विषय नस्ती, उससे अलग करते हैं इस लोक को, पुत्र के द्वारा प्राप्य लोक, कर्म के द्वारा प्राप्य लोग, उपासना के द्वारा जो प्राप्य लोग, उसे इसको पृथक करते हैं, आपको लोग को क्या करते हैं, पृथक करते हैं, कहा विष्णु अयम आत्मा लोक, कहा हमारी तो यह आत्मा लोक है, हमारे कोई पृथ्वी लोक नहीं है, स्वर्ग भी नहीं, ब्रह्मलोक भी हमारा नहीं है, हमारा तो आत्मलोक है। ये लोग जो है उन लोगों से अलग कर देता है, मान पुत्र साध्य लोग, कर्म साध्य लोग, उपासना साध्य लोग से आत्मा को अलग करने के लिए ये लोग को आत्मा विशेषण लगा करके अलग कर देते हैं। ये कहा यहां चार पांच छह की टिप्पणियां हैं, चार का व्यावर्त इति कहा, माने विषय अस्थि माने व्यावर्त इति अयम आत्मा इत्यादि पांच अपरोक्ष अयम माने इदम शब्द का वाचक है, इदम शब्द अपरोक्ष वाचक होता है, अयम आत्मा ये लोग, ये आत्मा लोग हमारा है, ये पुत्र साध्य लोग हमारा नहीं, कर्म साध्य लोग हमारा नहीं, स्वर्ग हमारा नहीं, और विद्या साध्य लोग माने उपासना साध्य लोग, ब्रह्म लोग भी हमारा नहीं, हमारा लोग तो ये लोग है। कौन लोग? प्रत्यक्ष अपरोक्ष लोग दिखा रहे, ये अयम अयम लोग अपरोक्ष से में कहा स्वयं प्रभा, लोक माने स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाश लोग है हमारा, तो दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाले लोग नहीं है, स्वयं प्रकाश लोग है हमारा लोग, यहां लोग शब्द का अर्थ स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा वाला, स्वयं प्रकाश ऐसा लोग है कहा। आगे भाष्य है नहाश्य के, नहाश्य के न जन कर्मणा लोको मीयते यशो अश्य परमो लोक इति, ऐसा भी कहा है आत्मलोक के बारे में, अश्य विदुषा ये जो ज्ञानी है ना आत्मवेत्ता को, अश्य विदुषा इस ज्ञानी का, न के न चन कर्मणा लोको मीयते, इसका जो लोक है किसी भी कर्म के द्वारा नाश नहीं होता, कोई कर्म इसको पाप आदि कर्म कोई भी हो उससे नाश नहीं होगा, पाप पुण्य किसी द्वारा नाश नहीं करते, ऐसा लोक है इस ज्ञानी का लोक, आत्मलोक ऐसा है, क्यों जलता नहीं, कड़ता नहीं, गलता नहीं, भिगता नहीं, ऐसा लोक है इसका लोक तो। न के न चन कर्मणा मीयते, किसी भी कर्म के द्वारा नाश नहीं होता, क्या इस ज्ञानी के लोग ऐसा वहां श्रुति बोलती, आगे वृद्धार्य में आएगा, चतुर्थ अध्याय में आएगा, नहाश्य के रजन कर्मणा लोगो मियते, ये लोग किसी भी कर्म के द्वारा नाश नहीं होता, दुमी अहिंसाया धातु है, कर्मणि प्रयोग कर दिया, इसका नाश नहीं होता, ये सो अश्य परमोलोक, इसका ये परमलोक यही है, आत्मलोक है परमलोक यही है, बाकी तीन लोग तो गौण लोक है, वो जो पुत्र साध्य कर्म साध्य विद्या साध्य जो लोग हैं वो लोग इसका लोग नहीं, ज्ञानी का लोग नहीं है, आत्मलोक है ये अश्य परमोलोक था, इस विदुषा अश्य मन विदुषा ये सब परमोलोक है, ये परमलोक यही आत्मा ही है इति च, ये भी है कहा टिप्पणी सात आठ नौ दस, नहाश्य में नकार है ना, न के ऊपर में सात के नहाश्य, कौशितकी ब्राह्मणे तु एवं पाठ दृष्टि, ये तो बृहदारण्य के आधार पर भाष्य में लिख दिया, नहाश्य केतन कर्मणा ये लोगों की यथे ये अश्य का, कौशित के उपनिषद में पाठ कुछ भेद है, यही यही मंत्र है, कुछ पाठ भेद है, क्या है वहां ऐसा तथा ही वहां मिलता है, नाश्य केतन नहाश्य ह नहीं है वहां, और वहां यहां के नचन है, वहां के नचा वहां है, वहां चना नहीं लगाया, ह नहीं लगाया कौशित का दि में, यहां नहाश्य के नचन है, यहां के खाली केवल के न है, वहां इसमें के न जाने के स्थान पर केवल के न शब्द है, और नहाश्य में हकार यहां है वहां नहीं है, कौशित पाठ भेद नाश्य के कर्मणा लोको भी यते, बाकी तो यही वैसा ही है, तो पाठ थोड़ा भेद है कहा। आगे कर्मणा कौन सा कर्म, पाप के न कहा, कोई पाप कर्म के द्वारा इस कोई भी कर्म करे इसका नाश नहीं होता, आत्मलोक का, पाप कर्म के द्वारा नरक आदि यातना भोगनी नहीं पड़ती, आत्मलोक का वाले को कहा। न मीयते मन न हिंसते, हिंसते न नश्यति, नकार है न मीयते न हिंसते, ऐसा अर्थ हो जाएगा, किसी पाप कर्म के द्वारा इसका नाश नहीं किया जा सकता, क्यों पाप कर्म पुण्य को तो नाश कर देगा, किंतु आत्मलोक का नाश नहीं कर सकता। आगे इति में दस नंबर की रिपीट दिया वृद्धारे चार तीन बत्तीस इसमें है, ये बात नहाश्य के न जन कर्मा लोगों में थे यशो यशो अश्य परमो लोक, इतना ही है वहां पर, यशो अश्य परमो लोक इतना है, ऐसा है। आगे कहते हैं तई ही सविशेषण अश्य एक वाक्य था, वहां जो विशेषण के साथ है चतुर्थ अध्याय में आत्मलोक के बारे में, ज्ञानी को आत्मलोक प्राप्त होता है करके विशेषणों के साथ है, तई उन वाक्यों के साथ, तई वाक्य ही उन वाक्यों के साथ, वो जो वाक्य है चतुर्थ अध्याय में आने वाले वाक्य हैं, जो भाष्य में दे दिया वाक्य, तही उनके साथ सविशेषण ही, वो विशेषण के सहित वाक्य है, आत्मलोक के लिए विशेषण लगा दिया। क्यों? अयम आत्मा अयम आत्मा अयम लोक बोल रहे हैं, ये सामनो अयम आत्मा, हमारा तो ये आत्मा लोग है, ऐसा बोल के बोल रहे हैं, माने अन्य के अन्य लोग की व्यावृत्ति के लिए। तई विशेषण ही सविशेषण ही, वो जो वाक्य है चतुर्थ अध्याय वाला देखना, उन उन विशेषण के सहित जो वाक्य है उनके साथ अश्य एक वाक्यता, यहां आत्मान में लोक उपवासित अभी वर्तमान है, इसके एक वाक्यता होगी उसके विशेषण, वहां के अनुसार इसका अर्थ लेना। क्यों? संदिग्ध तो होने पर वाक्य शेष अर्थ निकालना होता है। यहां आत्मलोक का आत्मलोक उपवासित आया, भरत प्रपंच के साथ हमारा झगड़ा शुरू हो रहा है, मेरे विचार वो कह रहे नहीं, यहां लोक शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ, और यहां हम बोल रहे हैं आत्मलोक। तो अब संदिग्ध में क्या करेंगे, वाक्य शेष द्वारा अर्थ निकालना है, चतुर्थ अध्याय में जाकर के इसका अर्थ देखना पड़ेगा, यही है। तई सविशेषण, वो सभी विशेषण के सहित वाक्य है, वो चतुर्थ अध्याय सविशेषण अश्य हमारे अश्य वाक्य से, यहां का जो वाक्य है आत्मान में लोकम प्रवासित, यह आत्मलोक वाक्य है, इसका एक वाक्यता युक्त, एक ही वाक्य बनाना ठीक होगा। ग्यारह की टिप्पणी में कहा हेतु भ्याम, दो हेतु दे दिया, कहते हेतु भ्याम, ये हेतु हेतु दे दिया था, क्या है हेतु, यही है कि सविशेषण वहां के साथ इसका एक वाक्यता करने, हेतु दो हेतु दिया था, हेतु व्याम परमात्मा ने लोकसभा अर्थ थे सदी, यह अर्थ है इसका, माने हेतु के द्वारा ही सिद्ध होता है परमात्मा में लोक शब्द का अर्थ सिद्ध होता है। हेतु क्या है, एक तो पहले स्व शब्द से कहा गया और बाद में स्व शब्द को हटाकर आत्म शब्द लगाया हुआ है, ये वाक्य ऐसा वाक्य है यार, हेतु ये होता है, हेतु वाक्य होते हैं, पहले स्व शब्द से कहा था बाद में आत्म शब्द से बोल रहे, लोक शब्द वही है वहां, स्वम लोकम अदृष्ट पहले दिया बाद में आत्मान में लोक उपासित आया हुआ है, यही हेतु है सदी। अच्छा आगे कहते भाष्य में यहां भी सोमलोकम इति विशेषण दर्शन आदि, यहां भी तो वही दिखा है ना, सोमलोकम विशेषण है, यहां भी लोक शब्द का विशेषण है, वहां किम प्रजया करिष्यामो ऐसा नो अयम आत्मा अयम लोक का कहा, हम जिन लोग हम लोगों का यह आत्मा हम प्रजा से ले क्या कर लेंगे, हम विशेषण लगाया है अयम आत्मा अयम लोक, वहां इदम शब्द विशेषण लगाया हुआ है, ठीक इसी प्रकार यहां भी विशेषण है कहा, यहां भी माने आत्मान में लोकम प्रकाशित है, यहां भी पूर्व में सोमलोकम शब्द है विशेषण, दर्शनादिया भी विशेषण है, जैसे वहां पर विशेषण अयम आत्मा और अयम विशेषण लगाया है वहां, इसी प्रकार यहां भी स्व शब्द विशेषण है, तो एक वाक्य तो है एक, ठीक है। मैं देखिए उक्तम ये प्रपंच का माने जो चतुर्थ अध्याय के साथ में एक वाक्यता दिखाने के लिए उक्तम ये वह इसको विस्तार करते हैं, चौदह के टिप्पणी में कहते हैं हेत्वंतरम एवं अन्य हेतु यही है, माने चतुर्थिया में जाके देखो बोल रहे हैं। अच्छा पुत्र इत्यादि कहा था, पुत्र कर्म अपर विद्या कृत्य, जो तीन लोक प्राप्ति के साधन पुत्र है और कर्म है, अपर विद्या माने उपासना, इनसे जो प्राप्ति लोगों के पृथक करने के लिए अयम आत्मा अयम लोक बोला हुआ, वहां हमारा लोक तो यह है कौन आत्मा, ये जो प्रत्यक्ष आत्मा हमारा लोग है, पुत्र साध्य लोग हमारा नहीं, कर्म साध्य लोग हमारा नहीं, उपासना साध्य हमारा लोग नहीं। अच्छा ठीक है, कहा अतः परेशु वाक्येशु परमात्मा लोक सभा आता, भारतीय प्रबंध कहते वहां वो वाक्य ज्ञान परक वाक्य है, सब आत्मा परक है, इसलिए वहां लोक शब्द करता आत्मा हो परमात्मा हो, चतुर्थ अध्याय। अतः परेशु अथवा ननु अर्थ में है ये शंका, भारतीय प्रपंच की शंका है, परेशु वाक्यशु जो चतुर्थ अध्याय वाक्य आएंगे वाक्य में परमात्मा लोक शब्द अर्थ, लोक शब्द का अर्थ परमात्मा प्रकृति हेतु, और यहां पर आत्मान में लोक उपासित जो वाक्य आया यहां, यहां तो प्रकृति हेतु कर्म फलम माने हिरण्यगर्भ, कर्म का फल वह आत्मा का अर्थ, आत्मा लोक शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ है वो, इति व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, वहां आत्मा है लोक शब्द का अर्थ, यहां हिरण्यगर्भ है कर्म का फल है, ये इति व्यवस्था इति चेत, ऐसे भरती प्रपंच कहे तो सिद्धांत कहे नैवम, ऐसा मत कहना, एक वाक्यत्व संभव है तद भेदस्य अन्यायत्व, पूर्वापर में यदि एक वाक्यता संभव हो तो वाक्य भेद करना दोष माना गया है, मीमांसा वहां पर आत्मा को लेना है लोक शब्द का अर्थ, और यहां पर हिरण्यगर्भ लेना, वाक्य भेद हो जाएगा यदि एक वाक्य संभव हो तो। वाक्य भेद करना दोष है, एक वाक्य संभव है, ये कहते सिद्धांत। तय कहा, तय सविशेषण, वो जो वाक्य विशेषण के साथ है चतुर्थ अध्याय में, उसके उनके साथ एक वाक्य वाक्यता युक्त है, यहां भी एक वाक्यता युक्त है। वहां भी अन्य लोक व्यावृत्ति के लिए वहां आत्मा अयम कहा, अयम आत्मा अयम लोक बोला हुआ है, आत्मा शब्द दिया, अयम शब्द दिया, प्रत्यक्ष विशेषण दिया है, यहां भी आत्मा विशेषण है लोक का। एक वाक्य तो संभवाना संभव आनाम एवं संभावना एवं दर्शाएगी, एक वाक्य की जो संभावना है उसी को दिखाते हैं। यहापि कहा, यहापि सोमलोकम इति विशेषण दर्शन आदि, यहां भी तो सोमलोकम विशेषण है ना, वहां अयम आत्मा अयम लोक इदम शब्द विशेषण दिया था, वहां ये सामनो अयम आत्मा अयम लोक इदम शब्द विशेषण आत्म शब्द विशेषण है, इसी प्रकार यहां भी विशेषण है। एक कहा सोमलोकम विशेषण देखने से कहा, ठीक है, कहते हैं यथा उत्तरत्र सिद्धांत बोल रहे, जैसे आगे चतुर्थ अध्याय में उत्तरत्र आगे चतुर्थ अध्याय में आत्मादि शब्देना अयम आत्मा अयम लोक कहा, आत्मादि शब्द के द्वारा लोको विशेषित, लोक शब्द वहां भी है, लोक को विशेष्य बनाया हुआ है, वहां अयम आत्मा अयम लोक का बोला हुआ है, आत्मादि शब्द विशेषण बने हैं और लोक शब्द विशेष्य बना हुआ वहां विशेषित, तथा उसी प्रकार यहां भी आत्मान में लोकों पास है, यहां जो आ रहा हमारे सामने अभी प्रसंग चल रहा है, तथा आत्मान इत्यत्रापि जो आत्मान में लोकों पास है, यहां भी आत्म शब्द ने विशेष्यते, आत्मा शब्द द्वारा विशेष्य बनाया जाता है लोक को, लोक शब्द को, यहां भी जैसे वहां पर आत्मादि शब्दों के द्वारा लोक विशेष्य है, आत्मादि विशेषण है, इसी प्रकार यहां भी आत्म शब्द का विशेष बनेगा लोक। पूर्व वाक्य तो, और पूर्व वाक्य देखते हैं सोमलोकम अदृष्टवा, यहां अभी तो आत्मान में लोक उपासित, हम यहां विचार करें इसका पूर्व वाक्य क्या था, सोमलोकम अदृष्टवा प्रैति, ये पूर्व वाक्य तो सोमलोकम अदृष्टवा इति स्व शब्द ना आत्मवाच्य, स्व शब्द आत्मवाचक कोई हिरण्यगर्भ आदि लोकवाचक तो है नहीं, स्व शब्द अन्यत्र प्रयोग होता नहीं, या तो आत्मा में प्रयोग होता है, या आत्मी या अपने पुत्र में प्रयोग होता है, या धन में प्रयोग होता है, या माने बंधु बांधव में प्रयोग होता है, बंधु जन में प्रयोग, चारी में अन्यत्र प्रयोग होता है, स्व शब्द का कहते हैं स्व शब्द आत्मवाचिना तस्य विशेषण दृश्यते, लोक शब्द यहां विशेषण दिखाई पड़ता है, स्व शब्द लोक का विशेषण दिखाई पड़ता है, जैसे आगे चतुर्थ अध्याय में लोक शब्द का विशेषण, वहां आत्मादि शब्द है, लोक शब्द विशेष हो जाता है, यहां भी स्व शब्द विशेषण है, समान है, एक वाक्य है। एक तथा च पूर्वापर आलोचनायाम, पूर्व यहां जिस वाक्य में पर्व चतुर्थ अध्याय दोनों का विचार करने पर आलोचना एक वाक्य की सिद्धि अर्थात दोनों में एक वाक्य की सिद्धि हो जाती है, इसलिए यहां पर आत्मान इतने लोगों का आश्रित में लोक का अर्थ है हिरण्यगर्भ में नहीं लेना, आत्मा ही है, परमात्मा ही है, यहां यह अर्थ सिद्ध कर दिया। समय हो गया है, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।